Skal du med i seniorklub, hvor gråzonen spiller den fede trio, Rikard Ernst og Kjeld? Og hvis du stadig ikke kan finde de tænder, så gør de bedste for at synge med alligevel. Skal du med i sving og klub, lad os smide op og stå og bolle til højre og venstre. Selv med dem, der er svensker, se til højre, der er en støjer. Se til venstre, der er en kælling med store kasser. Skal du med i seniorsvingerklub, der har vi det så sjovt. Skal du med i seniorsvingerklub, eller er du for kedelig? Skal du med i svingerklub og smide råb og stå, nu hvor gråzonen spiller på dagens piller? Vi tager mange piller, ja vi fyrer den af, indtil morgen solen stiger den næste. Skal du med i svingerklub, hvor vi har det så rart? Her i vores svingerklub, der er det så fedt. Jeg vil næsten sige ordet fedt, for det er ikke for let at sige om vores seniorsving. No.